het NOS-journaal. Kamala Harris heeft in haar eerste grote speech als presidentskandidaat economische plannen gepresenteerd. Ze wil belastingen verlagen voor gezinnen en Amerikanen met lage en middeninkomens. En ook belooft ze veel dagelijkse kosten te verlagen als ze tot president wordt gekozen. De man die dringend werd gezocht voor het belagen van vrouwen in Utrecht is opgepakt. Hij werd gisteravond laat gevonden in Maastricht. De man zou de afgelopen tijd 2 vrouwen van een fiets hebben getrokken onder een viaduct in Utrecht. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 6 mensen gedood, melden Libanese autoriteiten. Ook zijn er 3 gewonden. Bij de aanval zou een wooncomplex zijn geraakt. Op de grens tussen Israël en Libanon is het al lange tijd onrustig. Over en weer zijn er beschietingen. Bij Nieuwegein hebben gisteravond tot laat files gestaan vanwege werkzaamheden aan de A2. Medewerkers van de gemeente deelden koeken en water uit aan mensen die vaststonden. De gemeente gaat in gesprek met Rijkswaterstaat om overlast in de komende weekenden te voorkomen. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, maar verder vrijwel overal droog. Er is veel zon en het wordt 23 tot 25 graden. Ook morgen overal droog en een mix van wolken en zon opnieuw ongeveer 24 graden. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg €30 cadeau. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Pieter van der Wielen en Alice de Bruin. Goedemorgen en welkom bij Max Nieuwsweekend. Nog tot 11 uur op deze zender. Na 10 uur dan komt schrijver Philip Huff langs, want die bespreekt de nieuwe boeken. Er zijn nieuwe inzichten over Stonehenge. Waar kwamen die stenen vandaan en wie heeft ze daar dan neergelegd en waarom? We gaan duiken in de wereld van de menhirs en de hunebedden en Stonehenge. Noord-Korea gaat toeristen toelaten, is een nieuw plan. Leuk idee voor ramptoeristen, werd al meteen gezegd. Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen die heeft er al eens een keer een reis gemaakt. En die heeft daar om verschillende redenen een beetje spijt van. Nat Mams, Julika Martijn, die gaat onder die titel een voorstelling maken over kinderloze vrouwen en wat die allemaal te horen krijgen. Zoal bijvoorbeeld, wacht maar tot je kinderen hebt, dan ga je ze ineens heel leuk vinden. Dating-apps die beloven de liefde, maar in praktijk draait het daar zelden op uit. Want in de praktijk blijf je maar swipen en zoeken. Kijken of er nog een betere kandidaat langskomt. Blijkt allemaal uit onderzoek gedaan door het Rathenouw Instituut. We gaan het hebben over zonnepanelen. Zonnepanelen blijken makkelijk te hacken. En dat is heel gevaarlijk, want dan kan je bijvoorbeeld de stroomvoorziening gericht platleggen. Wat is daartegen te doen en hoe werkt het allemaal? Dat hoort u zo meteen. Maar we gaan beginnen met Venezuela. Precies, want de oppositie in Venezuela roept op om vandaag wereldwijd te protesteren tegen de zittende president Maduro. Sinds de verkiezingen vorige maand zijn in Venezuela protesten uitgebroken. De huidige president Maduro claimt de overwinning, maar de oppositie zegt dat zij de meerderheid van de stemmen toch echt in handen hebben. Nou, de bevolking is te flink boos, kunnen we constateren. En mensen gaan eigenlijk tegen de verdrukking in massaal de straat op. Ik ga erover praten met Eva van Roekel, antropologe, onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Heeft 10 jaar in Venezuela gewoond en ook onderzoek gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die oproep, hè, best bijzonder. Een wereldwijde oproep van die oppositie. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk wel dat het past in een vorm van oppositie voeren in Venezuela van de afgelopen 10 jaar. Altijd proberen het op een internationaal niveau kenbaar te maken. Omdat ze ook zien dat het heel erg moeilijk is met de repressie in het land om die politieke verandering te bewerkstelligen. Dus die internationale druk is denk ik ook heel belangrijk en daarvoor is ook die zichtbaarheid nodig. En daarnaast is de diaspora van Venezolanen in de afgelopen 10, 15 jaar zijn er bijna 8 miljoen Venezolanen vertrokken. Dus van de hoeveel Venezolanen die er wonen? En nu nog volgens mij 24 miljoen ongeveer. Zo. Dus we hebben het ongeveer over een kwart, 1/3 van de bevolking die is vertrokken. Dat is naast Syrië de grootste eigenlijk migratievluchtelingenstroom in de wereld. Maar moeten zij dan de straat op gaan vandaag? Of verwacht u ook dat mensen die hier naar luisteren denken, ja, dat is eigenlijk wel heel erg wat daar aan de hand is. Ik ga ook. Nou, ik denk dat ze dat heel graag zouden willen. En ik denk ook zeker wel dat de sympathisanten zullen zijn. Maar ik denk dat de grote meerderheid Venezolanen zelf zijn, die elders wonen, die nu gaan deelnemen aan die protesten. Ja, en wat verwacht men dan van het Westen in deze? Want we zitten toch ver weg, zou je kunnen zeggen. Nou ja, ik vind met Nederland altijd een beetje, zo ver weg is het niet. Venezuela is eigenlijk een buurland met de Antillen. Dat is De problematiek van de migratie is ook iets wat ons direct aangaat. En veel vluchtelingen richting de Antillen ook. Absoluut, ja. Aruba en Curaçao hebben daar hele grote problemen ook mee. Dus we hebben ook zeker wel daar een rol in te spelen. Ja, en ik denk, alle interne politiek in Venezuela heeft ook altijd een geopolitieke dimensie vanwege de enorme olievelden. En onrust in de wereld is vaak voor Venezuela een belangrijke speler. Dus ik denk dat het lijkt ver weg, maar indirect een gascrisis in Europa heeft ook weer meegewerkt dat Maduro misschien weer langer aan heeft kunnen blijven. Dus ja. We zijn allemaal een beetje verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Ja, nou is het zo dat u er 10 jaar heeft gewoond. U kent het land goed, u heeft veel onderzoek gedaan. U heeft nu ook nog veel contact, hè, met mensen daar. Hoe gaat dat? Belt u die gewoon of gaat dat via internet? Hoe werkt dat? Nou, de afgelopen 10 dagen hebben ze ook echt wel geprobeerd om steeds meer de sociale media ook te beperken. Want veel van de oppositie maakt daar gebruik van. Maar met VPN kunnen inderdaad mensen nog wel vrij op het internet op. Dus ik kan inderdaad nog WhatsAppen en zoomen met ze. En wat zeggen ze? Ze zijn heel erg bang. Ja. Heel veel angst. En waarvoor? Voor repressie. Het is ongekend op dit moment. De protesten zijn al eerder geweest onder de regering van Maduro in 2014, 2017. De laatste was in 2019. En nu dus weer. Maar hoe de overheid nu repressie uitvoert is ongekend, ook in deze recente geschiedenis van Venezuela. Mensen zijn ontzettend bang. Maar het was ook een gek moment, hè, deze zomer. Heel even leken dat die verkiezingen een andere uitslag zouden krijgen. Ja. Heel even was er een sprankje hoop dat misschien het Maduro-tijdperk voorbij zou zijn. Ja. Mensen gingen even de straat op. Ja. Er was zelfs een standbeeld aangevallen in Caracas. Ja. Die mensen werden gefilmd en meteen de volgende ochtend opgepakt. En toen was duidelijk, dat sprankje hoop is alweer weg. Ja, nou ja, het is nog niet helemaal weg, denk ik. We zitten nog wel in het momentum. Maar inderdaad, mensen zijn bang dat als jij deelneemt met een protest, dat je daarna opgepakt wordt. Er circuleren nu ook foto's van mensen. En er wordt ook echt actief naar ze gezocht in de buurt. Mensen zijn ook echt zich nu aan het verstoppen, omdat ze bang zijn dat ze opgepakt worden en verdwijnen tijdelijk. En vaak dan weer opduiken met vreselijke verhalen van mensenrechtsschendingen. Mensenrechtenorganisaties in Venezuela proberen dat ook te monitoren. En het gaat weer over martelingen, opsluitingen. En vaak ook veel politieke dissidenten, journalisten. En ook politieke leiders uit de provincies. Dus er is ontzettend veel angst om je uit te spreken. En ik denk ook, dat is ook wat de overheid zoekt, denk ik. Dat ze eigenlijk toch het weer willen normaliseren. En dat ze weer verder kunnen. Hoe is dat het dagelijks leven, los van de politiek? Want, ja. Want de munteenheid is niks meer waard. Alles moet in dollars. Dollars die moet je via smokkel zien te verkrijgen. Of via familie die het opstuurt. Ja. Het bezit van dollars is geloof ik ook niet officieel toegestaan. Nee, dat is eigenlijk de facto nu wel geaccepteerd. Dat is eigenlijk een reactie geweest inderdaad op die hyperinflatie van 5 jaar geleden. Als je in Caracas bent, is het compleet gedollariseerd. Maar ook heel veel wordt ook gewoon virtueel betaald. Dus je hebt ook heel veel betalingen die compleet buiten Venezuela omgaan. Dus mensen hebben een rekening. En ook met van die payment systems met telefoons via de Verenigde Staten. Dus heel veel handel is wel, de transactie is in Venezuela, maar het geld gaat van een buitenlandse rekening naar een buitenlandse rekening. Maar dat hoe kom je dan aan dat geld? Want als iedereen betaalt in buitenlandse munt en je hebt gewoon een baan in Venezuela, hoe kom je dan aan die dollars? Ja, die dollars die moet je kopen in dubieuze. Eigenlijk klinkt het nu al gelijk weer heel crimineel, maar het is heel genormaliseerd. En het is eigenlijk gewoon een parallele economie waar je ook gewoon percentages betaalt over de waarde daarvan. Maar dat is ook heel duur, neem ik aan. Want er is ook heel veel armoede inmiddels. Ja, al 10 jaar ontzettende armoede. Het is een klein beetje aangetrokken afgelopen jaren. Het is heel spannend wat nu deze politieke situatie gaat doen. Maar ja, het is heel moeilijk om in cijfers te vangen wat er in Venezuela gebeurt. Maar ik denk dat je nog wel kunt zeggen dat 90% van de bevolking in armoede of extreme armoede leeft. Maar wat betekent dat in Venezuela als je in extreme armoede leeft? Hoe ziet dat leven er dan uit? Ja, dus je moet mensen slaan maaltijden over. Veel mensen betalen al geen huur omdat ze inderdaad in sloppenwijken wonen waar je dus dat al niet doet. Toevoer van energie en water was vaak al afgetapt of praktisch gratis door de hyperinflatie. Dus de kosten zelf van het dagelijks leven zijn niet zo hoog zoals we dat hier hebben in Nederland, zoals energie en dergelijke. Maar eten en medicijnen is een heel groot probleem. En ik denk een van de grootste inkomstenbronnen is ook remittances. Dus het geld van familieleden die elders wonen. Die sturen allemaal geld op via van die money transfers. Zodat mensen inderdaad in Venezuela nog wel hun eten kunnen betalen en hun medicijnen. Ja. Je had het over de angst. Is het dan ook zo dat mensen liever niet over politiek praten? Ja, uit angst dat iemand het afluistert of hoort of verklikt? Ja, zeker. Er is heel veel angst. Ik was vorig jaar 6 maanden daar. Dan was het in het publieke leden nog redelijk oké. Okay, maar met name op sociale media moet je heel erg voorzichtig zijn. En je ziet nu ook mensen die wel met naam en toenaam schreven. Je ziet ze ook dat nu veel anoniemer gebeurt. Ook collega's, journalisten, ook nu liever niet meer met hun naam publiceren. Maar hoe is dat voor jou als deskundige, als je daar rondloopt, als je via VPN communiceert, als je nu op de radio in Nederland iets erover zegt, moet je ook op eieren lopen? Ja. Ja, ik moet daar wel over nadenken. Maar je bent nu best kritisch. Ja, ik ben ook wel kritisch. Ik denk wel dat ik bepaalde woorden niet gebruik. En misschien ook bepaalde mensen niet noem. Maar omdat je echt denkt dat de ambassade meeluistert of zo? Ik weet het niet. Ja, je weet het niet. Misschien is die angst ook niet helemaal terecht. Maar ik moet er wel voor oppassen. Ik vind het heel mijn werk als onderzoeker vind ik niet zozeer politiek in dat ik vind dat ik moet zeggen dit gebeurt er en dat gebeurt. Ik wil gaan begrijpen hoe Venezolanen zelf inderdaad de situatie in hun land duiden en begrijpen. Maar ik voel ook wel een plicht om ergens te gaan staan als wetenschapper. En ik denk, collega's die in Gaza en Israël en die problematiek werken, hebben dat natuurlijk ook. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn. En voor mij is het veel minder erg, maar inderdaad collega's, ook wetenschappers, die staan op zwarte lijsten. Ja, en heb je ook mensen, bekende misschien collega's, maar ook mensen die je daar inmiddels kent, heb je mensen zien verdwijnen? Ben je mensen kwijtgeraakt? Nee, niet heel direct. Maar ik weet wel van mensen die bijvoorbeeld hebben moeten vertrekken omdat hun paspoort is afgenomen via eigenlijk grensgebieden waar geen controle is. Die zijn nu in het buitenland. Sommigen zijn ook wel weer teruggekomen en wonen wel in Venezuela, maar officieel niet. Dus die moeten echt heel erg oppassen als ze de straat op gaan. Ja, dat ken ik wel. Ja. Nou zou het makkelijk zijn als die oliekraan dichtging. Maar dat doet uiteindelijk niemand. Nee. Brandstof is schaars en er zijn andere crises in de wereld. Maar als het Westen zou zeggen, nou oké, dat was het, we pakken die olie niet meer. Ja. Of als de rest van de wereld dat zou zeggen, dan was het snel voorbij. Gaat denk ik niet gebeuren. Nee, de sancties vanuit de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben natuurlijk wel wat gedaan. Maar je ziet eigenlijk dat die markt is veranderd. Venezuela heeft andere kopers eigenlijk gevonden in de wereld. Wat het Westen vindt is niet de hele wereld. Dus Rusland en China en Turkije en Iran. Daar zijn wel gewoon handelsmogelijkheden. En die zullen ook zeker blijven. Zij waren ook heel snel om de verkiezingen te erkennen en business as usual, het liefst, denk ik. Ja, dus hij heeft nog wel erge steun, Maduro, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Hoe ziet u de toekomst? Want vandaag dus die oproep van de oppositie om de straat op te gaan. U gaat dat doen, neem ik aan, of niet? Ja, ik weet het nog niet, maar dat zijn gewoon persoonlijke familiedingen. Of het gaat lukken of ik er naartoe kan, want ik woon niet in Amsterdam. Maar goed, u heeft hier nu het platform om het een en ander te vertellen. Ja. Maar hoe ziet u de toekomst? Ja, vind ik heel ongewis, want ik merk ook mensen die daar zelf nu zijn, het ook heel moeilijk vinden. Er is een enorme angst dat dit ook weer als een kaars uitdooft, zoals het bij de voorgaande grote protesten is geweest. In 2019 was er de interim-president Juan Guaido. Die werd door meer dan 50 landen in de wereld erkend als president van Venezuela, maar in Venezuela zelf niet. En toen was er ook van, dit is het moment en ook dat is niet gebeurd. Ik denk zelf, internationale druk kan wel iets betekenen. Maar met name door die olie weet ik niet of... Ik denk niet dat er heel veel meer zal gebeuren dan die internationale druk op diplomatiek niveau. En uiteindelijk denk ik toch is het intern, waar ligt de macht? En dan hebben we het ook over het repressieapparaat, het leger, de politiekrachten. En die staan vooralsnog gewoon wel ferm naast Maduro. Dus ik weet het nog niet. Ik weet het niet. Nee, ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Nee. Wij wachten dat gewoon met z'n allen af. Ja. Dankjewel, Eva van Roekel, antropoloog en onderzoeker aan de VU in Amsterdam. Op een zonnige dag wekken alle zonnepanelen in Nederland ongeveer evenveel stroom op als 40 kerncentrales op die dag. Dat is op zich goed nieuws. Minder goed nieuws is dat een groot deel van die panelen zomaar lamgelegd zou kunnen worden door hackers. En dat zorgt weer voor gevaar voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Gerard Jansen van Follow the Money, die dook in de hekvatbaarheid van zonnestroomsystemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Want jij kreeg een tip van een hacker die een lek had ontdekt. Hoe gaat zoiets? Ja, goed. Ik ben de afgelopen jaar een beetje in die wereld van die hackers gedoken. Omdat ik gewoon wilde weten hoe dat nou precies werkt. En zo ben ik een beetje in die wereld terechtgekomen. En dan ken ik zo links en rechts wat mensen. En die vertellen mij wel eens wat. En die vertellen me ook meer dan dat ik kan opschrijven. Maar in dit geval was iedereen het wel over eens van, misschien moeten we dit maar eens even goed opschrijven, dit gevaar. Ja. Want dit was een hacker die overdag werkt voor de overheid, als ambtenaar. Ja, ja, en in zijn avonduren vindt hij niks leuker dan hacken. Ja, leuk is misschien niet eens het goede woord. De Wietse Boonstra gaat het hierover. Dat is echt inderdaad een extreem figuur eigenlijk. Die kan het gewoon niet laten als hij voelt dat er ergens iets mis is met software of zo. Dan gaat hij net zo lang zoeken tot hij vindt wat er mis is. En dat is ook eigenlijk een beetje een vloek en een zegen tegelijk. Zeg en een maar. Verslaving denk ik bijna, of niet? Ik denk dat het daar heel goed mee te vergelijken is. Maar goed, hij vindt wel echt dingen. Dit is niet de eerste keer hoor dat hij de wereld plat heeft kunnen leggen, bij wijze van spreken. Waar hij dus zelf ook enorm van schrikt. En gelukkig heb je dan in Nederland ook nog een club, dat heet DVD. Dat is een club hackers die vrijwillig een beetje ook onderzoek doet en kijkt of ze mensen kunnen waarschuwen. En dan kan het via zo'n club verteld worden aan de mensen die dat zouden moeten weten. Want als je als eenzame hacker dit gaat bellen met zo'n bedrijf, dan zeggen ze ook, doei, weet je wel, wat heb jij nou voor verhaal? Dan kom je bij de klantenservice, ga je wachtmuziekje luisteren. We verbinden u zo door, momenteel is het erg druk. Kom je niet verder. Wat gebeurt er als je iemand zonnepaneel hackt? Ik bedoel, in het ergste geval kan je iemand, zou je zeggen, treiteren door het zonnepaneel plat te leggen. Maar hoe gevaarlijk is het als je zonnepanelen in grote getalen Eén zonnepaneel, dat is natuurlijk niet zo erg. Het is een beetje vervelend misschien voor de ene persoon. Want je kan hem uitzetten of zo. En er staat ook persoonlijke gegevens vaak. En je kan via het zonnepaneel